سورة ياسين درس نمبر پنځم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وإذا قيل لهم اتقوا أو كلتشو لشديتا تشو يريغي ما بين أيديكم داغنا تمكي أوليغل ستاسو اخبل لاسننا وما خلفكم آغا چرستو پاتی کرد تاسو آغا چرستو پاتی شستاسونا لعلكم ترحمون خامخا چی پتاسو باندی رحموشی. دلائل ذکر شو و بدی آیات کریمه که اس تدی خبری ذکر کئی چی دا قیامت تا سزا نوی ریگا دا آغی عملوننا چی تا دا زان نوڑان دی مخیلی گلی دی او د قیامت ترزی د سزا نه ویریگا هغه عملونه چې ستانه روستو بیا پاتې کیږي. نو دنیا کې د دې نه د بچ کېدو او د دې نه د نه کولو او په دنیا کې د دې نه د ځان بچ کولو لپاره کوشش وکړه چه مستحق ده الله تبارک و تعالی ده رحم و گرزی لعلکم ترحمون خامخا چه پتا سبانی رحموشی پزان لگ رحمو که یو سڑی تا توی یار پزان خو لگ رحمو که یعنی مقصد ده چه الله تبارک و تعالی انسان تا ده آغی خبری ذکر کئی چه سبا ده پارا بیا پا آغی بانده تا تا سزا ملاوی گی نولی پزان رحم نکئی چې ځان نه وړاندې هم خراب عملونه لیږي او وروستو هم خلکو کې هغه عملونه ستا د کوشش د وجې نه یا یو علم دی او خلکو ته د شرک او د بدعاتو او دارنګې هغه د دین خبره چې آی د خلکو نه حقه خبره پټه کړي وروستو د ځان له مصیبت پرېښودی ده. نو ویریږه دا الله در باندې رحم وکي ځان په دنیا کې د دې خبرو نه بچ کا چې مستحق ته رحم وګرځي. و ما تأتيهم من آیتن او نه دي راغلي دي ته څه دلیل من آیات ربهم د دلایلو د رب د دینا الا کانو عنها معرضین مگرودی د دین مخ اړوونکي د دین اعراض کوونکي زجر بالاعراض یعنی هغه خلکو ته چې هغې د الله تبارک و تعالی دلایل ورته راغلي وو او مخې ته واړو. نو دلایل د څه دپاره بیانیږي؟ د دې دپاره بیانیږي چې د حق او د ناحق پهچان وشي. نو چې کله یو سړی مخ د الله تبارک و تعالی د هغې دلایلو نه چې په هغې باندې تا ته د حق او د ناحق پهچان کیږي او ته ته مخ اړای نو تا ته به پهچان د هغې څنګه وشي د حق دلایل خو دې لپاره چې حق او ناحق پی پیژنې. نو چې کله ته د دلایلو نه مخ واړای نو د حق او د ناحق پہچان به څنګه کوې؟ و اذا قیل لهم او کله چې ویل شي دې دا انفقو خرچه وکئ مما رزقکم الله او د هغه څه نه چې رزق درکړی تاسو ته الله تعالی. قال الذین کفروا نو وایي هغه کسان چې کافران دي للذین آمنوا د پار دا کسانو چې ایمان راوړې دي انطعموا من لو یشاء الله اطعمه آیا موږ خوراک ورکو هغه چا لرا که خوښه وي د الله نو خوراک پی ورکړی دی لرا ان انتم الا فی ضلال مبین نه تاسو مگر په گمراهی ښکاره کې. کله چې دا الله تبارک و تعالی په دین کې د خرچی کولو د پاره ورته خبره وشي نو دې د هغې د پاره حجتونه جوړی او حجتونه څه دي؟ په اسانو الفاظو کې لکه په موږ یې مړی او الله تبارک و تعالی ولې نه مړی چې په موږ یې مړوئ، یعنی په موږ یې مړوئ نو الله یې ولې نه مړی؟ د دې وجې نه امام شاطبي هغه لیکي چې مبتدع په دین کې زیاتی کوونکې همیشه د پاره په عکس باندې دلیل نیوي. دلته ورته خبره د خرچې کیږي چې د الله په لاره کې خرچه، بل طرف ته دی وګوره وایي په مونږ یې مړی الله یې ولې نه مړی. نو تاله چې دا درکړه کړي دي دا د چا دي؟ که دنه په یو سیکنډ کې واخلي ستا طاقت شته چې ته دې مالک شي؟ ته خو دې مالک نه، ته خو مجازي، ته خو از ځان ته مالک وای. د یو سیکنډ ستا چې کوم دی ګرنټي نشته، د یو سیکنډ ګرنټي دي نشته. الله تبارک وتعالی به دا هر څه واخلي او ستا په ځای به بل څوک راولي. نو شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه هغه په دې ځای باندې د دې آیات تلاندې لیکي، نیک کار تقدیر ته حواله کول او د خواهشاتو او د مزو اخستو د پاره، د چرچو د پاره منډه او لالچ، منډه او لالچ، او چې بس د دین څه کار یاره دوا وکړه. نو دوا خو بالکل عبادت دی، خو تا قدم اوچت کړی دی د دوا نه مخکې چې د کم کار د پاره روټای د پاره خو د یو ورځ دوا ونه کړه چې الله تبارک وتعالی چې زما دا خېټه مړه شي. هغې د پاره کرونده ده، ګوډونه دي، لونه دي، او دانه اوباسل دي، بیا مشین ته وړل دي، بیا چې کم دی نو کور ته راوړل دي، تنور اچول دي، او بیا چې کم دی نو پخول دي، او بیا تا ته مخې ته کینی ته چې کم دی اخری. دا دوره کوشش یو ډوډۍ دپاره، یو ډوډۍ دپاره دوره کوشش، او د دین دپاره همیشه منګه ټول دوا وکړي، دوا وکړي. آیا قدم تاسو اوچت کړی دی؟ قربانی دی وخایا، قربانی دی صدا. د دې وجې نه د تقدیر کارونه بس هغه چې کم نه، نو د نیک کارونو دپاره تقدیر بانه کول او تقدیر ته حواله کول، او د نورو چې کم د پیدې او د لالچ د کارونه یې د هغې دپاره منډه ده، منډه ده، منډه ده. موږ ورپسې کوی ته هم راغلي ټیک ده. الله پاک وایي وامشو فی مناکبها، وګورځئ په اوږو د دې ځمکو، رزق تلاش کوي، حلال رزق تلاش کوي. خو د حلال رزق د تلاش کولو دپاره د دین دپاره څه کار دی وخایه څه کوي؟ جمعې پرز موږ په خطبه کې ووایي څومره پښتانه کې موږ وایي یاره لس پنځلس کسان ناست دي، راځئ که نه یو کس ما نه وي ونه لیده، یو کس ما نه وي ونه لیده. ولې دا؟ الحمدلله تاسو له خدای په الله پاک توفیق د قرآن ته د ناستې درکړه، دا توفیق د الله تبارک وتعالی دی. او خپل کوشش یې، تاسو خپل کوشش وکړه چې یو سړی کوشش نه کوي به څنګه نیکی طرف ته راشي. ویقولون وای دی متى هذا الوعد، کله به وي دا وعده؟ ان کنتم صادقین، که چرې ته رښتونه. اوس دې آیات کې اثبات ته قیامت کوي، او مطلب دا چې ته موږ له د عذاب دا دمکی راکوې او د قیامت دا دمکی راکوې. دا دمکیانې بستا کله پوره کیږي یاره؟ لږ وخت راته وخایه چې دا وخت مقرره کله دی، نو خایه موږ ته کنه. نل جواب کیږي، زجر ورکوي په داسې خلکو ته، ما ینظرون الا صیحه واحده، ما ينظرون دي انتظار نکي الا صيحه واحده، مگر د چغي وي. تاخذهم چوبني وي دي لرا وهم يخصمون، او دوی به وي جګړه کوونکي. الله تبارک وتعالى فرمای چې دی خو د دې خبرې تمنا کوي چې دا دمکیانې موږ لرا کوي او د قیامت قیامت کوي دا به کلی. الله تبارک وتعالى وي دا به یو چغه، او چې کله دغه چغه ووالی شوه نو بیا به تاسو د یو بل سره په جګړه شئ چې او خو موږ خو دې ته نسبت ته دروغ وکړو، پته به یې ولګي بیا چې تاسو بیا څه چل کوئ. دا درې ځله لفظ د چغې راغلی دی، یو ځل مخکې 29 نمبر آیات کې تیر شو، او هلته یې فرمایلی ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم خامدون. التا چې څنګه پیغمبران راغلی دعا او بیا درې مو سره راغی او بیا غرجل سړی د کلی نه راغی او دا غی خبره یو نه منله الله تبارک وتعالى او عذاب می په مسلط ک په دغه خلکو باندې او لخر می راونه لګلې الا صيحه واحد یو چغوا او چکل پیرالا فاذا هم خامدون ساړه بیا پراتو سشو اتا کته بیا انکار یې سشو د پیغمبرانو نه او په دویم ځل باندې لفظ د چغه دلته پرمای چکل دلایل ذکر شو مګه وګورا نور تا وګورا سبوک مې تا وګورا دارنګي نو شپې تا وګورا او رس تا وګورا کشتو تا وګورا چې په دریاب کې روان دي دارنګي د دا الله تبارک وتعالى نور چې کوم قدرتونه چې تاسو ته په نظر باندې ښکاری نو چې کله دا نه منې الله تبارک وتعالى وي د قیامت ورځ نه منې نو دا سی او چې به در باندې راشي چې بیا به تاسو جګړه کوونکی یې فلا یستطیعون توصیتا نبوی طاقت لرونکی د وصیت ولا الی اهلهم یرجعون او نبوی دی چې واپس پشي خپل بال بچتا او نبوی دی خپل بال بچتا واپس کیدونکی بیا به وخت چرته وی قیامت خو غواړي الله تبارک وتعالى وی خو چې کله در باندې مسلط شو او وړو کې قیامت په ارچا باندې مسلط کیدو والا دی زر تر زره کاغا د چا تیا کال عمر شي او که د چا سلو ته ورسي چې ډېر زیاتېږي اړو او په لکونو کې او په بیا د سلو د پاسه هم چېرته یو نیم کس یو نیم کس شي خو بهر حال که هر څومره وخت شي وړوکي قیامت خو په هر چا باندې راتلونکي دی چې هغه مرګ دی نو د مرګ نه خو څوک تښتېدی نه شي نو چې مرگ در باندې مسلط شي یا قیامت در باندې الله تبارک وتعالى راولي نو ستا بیا دومره طاقت شته چې ته وصیت وکړې چې اوس پسې کېږي او یا ستا دومره طاقت شته چې یا ته خپل بال بچ ته واپس شي او چې په دنیا کې ټول عمر سړي رواني کړي او غلطي کړي نو هغه بیا د مرگ په وخت کې هر څنګه یا د قیامت په قائمېدو په وخت کې هر څنګه توبه وباسي او هغه توبه د الله تبارک وتعالى په حضور کې چرته بیا قبلېږي د توبې وخت خدا دی چې کله تا باندې قیامت نی مقرر شوي یا مرګ چې کوم دی غرغرې ته نی را رسیدلی د هغې نه مخکې مخکې د توبې وخت دی نو د قیامت نقشه بیانې احوال له قیامت ونفق فی السور پوک پوالی شي په شپېلی کې فاذا هم من الاجداث نو ناڅاپه به دی د قبرونو نه الی ربهم ینسلون خپل رب ته راوځي حال له قیامت بدای چې اغه شپېلې به په کلی شي او دا رنګي خلک په قبرونو په یو جړک باندې راوزی الله پاک وي مرگ او ژوند ستاسو په شان دی او نفس دی الله تبارک وتعالى چې حکم کوي ټول په جړک باندې د قیامت پر ورځ باندې د شپېلې په والو سره ټول راوچت شي نو دغه ټایم کې بدی بیا سوی قالوا وای بدی یا ویلنا های افسوس زمنګا من بعثنا من مرقدنا چار اوچت کړو منګا د آرام گا خپلینا هذا ما وعد الرحمن نو نور تبو ویلی شي چې دا د وعده د مهربان باچا وصدق المرسلون او رختیا ویلو انبیاء دغه ټایم کې چې څنګه دی را پاسول شي او د قیامت حولناک او دا رنگ یغه یریدون کی حالت ته قیامت وینی ندی و بیا افسوس افسوس ناری وای چې خو مو خدا دروغ غنلا چې سو کې دروغ غنی چې مون خدا دروغ غنلا خو رختیا شوا ا نو ورته به ویلی شي چې دا وعده د مهربان بچا ده او څنګه چې د مهربان بچا غو وعده نه د چا په ذریعہ مونږ ته شوی وا اغا پیغمبران می در لیگلیو اغی تاسو ترشتونی بیان کردیو چی او رز راروانه ده چی ده اللہ تبارک و تعالی پا عدالت که با منگا تاسو سر حساب کی گی اغر رز نن دادا اغر رز دادا چی زما پیغمبران و تاسو تا کمی خبری کردیوی رشتونی شوی که رشتونی نشوی و صدق المرسلون و رختیا ویلیو انبیاء علیه صلاة و السلام این کانت الا صیحتا واحدتا نبوی دا مگر چغه یوا فإذا هم جميع لدينا مهدرون نناسا پبدی په جمع معنی زمنګ سکا حاضر کړی شي. دا غدریم ز لفظ د سیحا دنیا ته د انسان راتلل هغه هم په چغه معنی دی، او د دنیا نتلل هغه هم په چغه معنی دی، او قیامت کې فاسیدل الله تبارک وتعالی وی یو چغه بی. نو د دې وجې نه دلته چغه اشاره احوال له قیامت ته، چې کله قیامت برپا شي نو دا به یو چغه ای، او ټول به د الله تبارک وتعالی په حضور کې راجمع کړی شي. نو څه به وشي؟ فلیوم لا تظلم نفس، نو نن ورځې به ظلم نشي په یو نفس باندې شیئن د هیڅ څیز، ولا تجزون او تاسو له بدلی نشي درکېدی الا ما کنتم تعملون، مگر آغا چې تاسو کوم عمل کوو. نه خو به د چا نیکی ضایع شي، او نه به د جرم مستحق سزا له سزا چې کوم دی آغا د بل چا ته ورکړی شي، بلکې چې کوم مستحق ته سزا دی هغه ته به خپله سزا ملاویږي، او کم یو چې مستحق ته جزا دی هغه ته به خپله جزا ملاویږي. نن ورځې الله تبارک وتعالی په حضور کې به هیڅ قسم له پچا باندې زیاتې نه، ځکه چې د الله تبارک وتعالی حساب کتاب د هغه غونې عدل و انصاف هغه بل څوک نشي کولی. نو تاسو له بدله نشي درکېدی مگر د هغې چې تاسو کوم عمل کړي، چې څه د کرلی هغه به هلته ریبی، نو هغه هر څه به تا ته مخامخ شي او پته به درته ولګي چې تا کوم عمل کړي. انا اصحاب الجنت الیوم، نن یقینا خاوندان د جنت نن ورځې فی شغل فاکهون، په نعمتونو کې به وي، خوند اغوستونکي به وي، په مشغولتیا کې به وي، خبرې کوونکي به وي. څنګه چې د دې خبرې ذکر وشو چې نن به د الله تبارک وتعالی په حضور کې چا باندې څه قسم له زیاتې نه او پوره پوره بدلې به ورکېږي، نو په دغه ورځ باندې خوش قسمت ته وګوره چې الله تبارک وتعالی ول جنت نصیب کی، داغي احوال بیانای چې وګوره خاوندان د جنت نن ورځې به په نعمتونو کې خوند غستون کی وي، فی شغل یا فی شغل په مشغولتیا کې به وي، دی او بل سره پاکهون خبرې کوونکي دی او بل سره. نو الله تبارک وتعالی په حضور کې وګوره د خوشحالۍ چې کوم مقام د فارد مؤمنانو د فارد مؤمنانو د مسلمانانو دی، الله تبارک وتعالی در تداغي ذکر کوي. هم وازواجهم دوی او بیبیان دي دی فی ظلال فو آرام کی بوي په سوري کی بوي، یعنی په آرام کی بوي، علی الارائک متکئون او په پالنګونو باندې تکیا وهن کی بوي. څنګه چې الله تبارک وتعالی د دې ذکر وکړو چې په نعمتونو کې په مشغولتیا کې دی او بل سره خبرې اترې کول، نو دغه رنګ الله تبارک وتعالی وی د دې هغه جوړې او د دې هغه بیبیانې د دې سره په هغه پالنګونو باندې او داسې ځایونه چې الله تبارک وتعالی د آرام د پاره جوړ کړی دي تاسو به پکې آرام کوئ، تکیاګانې به پکې ووئ. لهم فیها فاکهة د دې لپاره په دې کې به میوې وي، ولهم ما یدعون او د دې لپاره هغه چې دی غواړي. الله تبارک وتعالی به چې څنګه یو سړی خوراک وکړي، روټۍ وخوري، ویرس میوه می وشته، نو د مخوند دپاره به چې کوم دی نو مختلف قسم میوې او بیا د جنت میوې او د جنت خوراکونه هغه خو سوال نه پیدا کیږي چې د هغې نظیر هغه په دنیا کې سړی ته پیش شي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وایي د دې دپاره به هغه څه چې دی غواړي، لکه حم میم سجده کې 31 نمبر آیات کې ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، او ستاسو دپاره باغی چې ستاسو زړونه غواړي، ستاسو نفسونه غواړي، او ستاسو دپاره باغی چې تاسو طلب کوئ هغه سیزه. سلام سلامتی یابوي قولا من رب الرحیم، وینا د طرف د رب رحم کوونکی نه، د الله د طرف نه به سلامتی په جنتیانو باندې د هر قسمه ضرر او د تکلیف نه به په امن و امان کې، او د الله د طرف نه به په سلامتیا کې، او فارام او خوشالو کی بی دا د اغه خلکو د پاره چې په دنیا کې د الله تبارک وتعالى د بندګۍ ثبوت پیش کړو. الله تبارک وتعالى به وای چې نن زما بندا چې تا د خپل بندګۍ په دنیا کې ثبوت پیش کړو نن واخلې نامونه داغه او دا رنگ په دنیا کې هم الله تبارک وتعالى بے بها نعمتونه په موږ باندې کړی دي. کوچون کې دا پانی کې دوه ولدي او په دې کې موږ صرف او صرف زمونږ مقصد د امتحان غستو دي. نور اصل کې زید نتیجې او زید انجام هغه هم هغه دی چې الله تبارک وتعالى وي په هغې کې به په تاسو باندې سلامتی آئی او د الله تبارک وتعالى د طرف نه به په تاسو باندې رحم او دا تاسو باندې به چې کوم دی د الله تبارک وتعالى د طرف نه قسمه قسم نعمتونه او بیا ورپسې د مجرمانو ذکر کیږي ان شاء الله. وإذا قيل لهم اتقوا كل جويل شديده جويريغي ما بين ايديكم اغا چ مخ کې کړه تاسو د خپل لاسونو نه اغا چ تاسو وړاندې ولېګل یانه و عملونه وما خلفكم اغا عملونه چ تاسو رستو پرې خو دېدل لعلكم ترحمون خامخا چ تاسو باندې رحم وشي. کتابونو کې لیکي کنه نو چې چا د حق په خلاف باندې لیکل کړی دی په کتابونو کې او خلق په عمل کې ځان نه رستو څه شي پرې خو دېدل خلق ولی ششو پنج کې دی یاره د کوم مولا واورو مونږ وای د مولا اړو اورما وګوره قران ته چې صحیح درته بیاناو او مقصد یې پکې د دنیا پرستی نه وا او د تا نه څه طلب نکاو او پوه شو چې یاره یو خبره داسې نشته چې مونږ په دمه د اعتراض اوچته کو او دې مونږ له جواب را نکړي. مونږ درس ورکو یو سړی دی راشي او په ما دې په دې درس کې اعتراض وکړي چې ستا دا خبره د قران او د سنت نه خلاف ده. په خدای پاک مې دې قسمې کچرې دا خبره صحیح شوه زه به تاسو ته اعلان وکړم چې دا خبره صحیح وه ما نه غلطي شوې ده. دا د اسلام کار دی او کچرې نه اعتراض یې غلطي زه به ورته جواب ورکم چې دا راشه چې ته قران او سنت ته وخې. دا د مؤمن مسلمان کار دی. افسوس چې خلکو دې ته زمونږ په ملک کې قتلې خلک په چرته په گمراهۍ کې او په ششو پنج کې نو چې زکم مولا ته کینم. دا ششو پنج چا پیدا کړی دی؟ دا دې بیمانو پیدا کړی دی چې دا بیمانه سره خلکو ته درس او تدریس ورکړي. الله دې هدایت نصیب کړي اول او چې هدایت یې په قسمت کې نی الله تبارک وتعالى دې د مخلوق نه لري کې چې مخلوق چې کم نینو قرآن او سنت طرف ته متوجه شي. ورغت پټ کی به والی پینزل د سوشل کالجونه به کړي کتابونه وګوره په الله یقینو کا چې هغه خبرې په کې لیکتي چې وای تاسو باندې شته غټ غټ مولیان دي چې تاسو قبرونو لزی او داغي د الله تبارک وتعالى په حضور کې وسیله کوي او دا خود شرک خبرې دي او بیا چې نور دنیایي خبرې د پیغمبرانو په سچ کې کیسې لیکلې دي. استغفر الله. حیران بشي په سړی باندې غونی چې کم دی ودریږي چې دا سه خبره ووري د دې په کتابونو کې نه آیا تا درست ځان نه سپرې خو دیدل ځان نه درست سپرې خېری وې ریګه چې الله درمان رحم وکي. و ما تاتيهم من آیاتن او نه دراغلی دي تس دلیل من آیات ربهم د دلایل د رب د دینه الا كانوا عنها معرضین مگر ودی د دینه ډډه کوونکې غراس کوونکې. و اذا قيل لهم او کل چې ویل جديدا انفقوا خرجوا كي مما رزقكم الله دا غسنا چې رزق درکړې تاسو ته الله تعالی. قال الذين كفروا واي هغه کسان چې کوپرې کړې للذين امنوا د پاره د مؤمنانو د پاره دا کسان چې ایمان راوړې دي ان نطعم من لو يشاء الله اطعمه ايا موږ خوراک ورکو هغه چا لره که خوخه وي د الله نو خوراک به ورکړو د لره. ان انتم الا في ضلال مبين تاسو مگر په گمراهی ښکارا کې. ويقولون وايدي متى هذا الوعد كلب ودا ودا ان كنتم صادقين كچري ايتا سرشتوني ما ينظرون دي انتظار نكاي الا صيحه واحده مگر دي چغيوي تاخذهم چوبني دي لرا وهم يخصمون او دي بوي جگړه كون کي فلا يستطيعون توصيه نبوي طاقت لرون کي دو وصيت ولا الى اهلهم يرجعون ولا الى اهلهم يرجون او نبيدي بال بچتا واپس کی دن کی. ونفخ في السور پک پوالش پش پیلے کہ فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون ننا صاحب بدید قبرون نا خپل رب طرف تراوزی. قالوا وای بدی یا ویلنا های افسوس از منگا من بعثنا من مرقدنا چار اوچت کلو منگ دارام گا خپلنا هذا ما وعد الرحمن ورتبویلی شی چی دادا اغا وعده دا میربان باچا وصدق المرسلون ورشتون ویلیو پیغمبران ورختیا ویلیو انبیاو ان كانت الا صيحه واحده نبوي دا مگر چغيوا فاذا هم جميع لدينا محضرون نناسب بدي ټول په جمع زمنګ سکه حاضر کړی شي فاليوم ننرز لا تظلم نفس شيئا ظلم بونشي په یو نفس باندې دیسس ولا تجزون الا ما كنتم تعملون او تاسو له بدل نشي درکې دي مگر هغه چې تاسو کوم عملونه کړی ان اصحاب الجنه اليوم يقينا خوندان د جنت نن ورځې په شغل فاكهون په نعمتونو کې به وي خونه غستون کې دوی ممانه په شغل فاكهون په مشغولتیا کې به وي خبرې کوون کې هم و ازواجهم دی او بیبیانې دي فی ظلال پارام کے پسوری کے علی الارائی کے متقیون او پا پالنگنو مائے تکیاوہن کے لہم فیہا فاکیتون دیلر او پا دیکی میویوی و لہم ما یدعون او دید پاراغ چی دیئے غواری سلام سلامتیا قولا من رب الرحیم ویناد ترپا در رب رحم کونکینا